gegeven moment tranen getrokken hier, met een religieuze uitbarsting. Ja, nou ja, dat was aardig informatief. Een hoop mensen die spontaan ook nog even wat kwamen vertellen. En dat allemaal bij het het kikker is gepasteerd nu. En ja, nou ja, op de stoep van de ambassade, van het consulaat. Dus, ja, zoals gebruikelijk met de rolluiker dicht zit. Nou, omdat het best wel frisjes is, denk ik dat dit het dan nu wel is. In Den Haag is waarschijnlijk nog steeds een demonstratie aan de gang op het Malieveld. Tegen de oorlog in Iran, die nu ook nog even voorbij kwam, maar ja. Wat heb ik verder nog te vertellen? Nou, niet zoveel. Dus ik zeg maar niks meer. En morgen is er daarentegen wel weer wat leuks. Oh ja, en als je nog wil free shoppen, kun je naar Krakenburg. Dat is een open air free shop. Dus daar kun je spullen halen. Of brengen, mag ook. Morgen daarentegen is er in Zaandam een pre-party van het Soto Festival. Dus als het een beetje mee zit, gaan we dat ook uitzenden. En, nou, voor de rest gebeurt er natuurlijk nog veel meer. Dus, maar ja, dat weten we niet altijd. Dus blijf vooral lekker luisteren naar Radio Potten. Er komt vast wel weer wat meer. Ja. It's all based on my PhD. He had no idea I was speaking. He just showed up after I spoke.